Het is middernacht, het begin van zaterdag 9 februari. Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Venezuela blijft de Amerikaanse hulpgoederen afwijzen die in de Colombiaanse grensplaats Cúcuta bijeen worden gebracht. President Maduro zegt dat de VS een macaber spel speelt. Hij noemt de hulp kruimels, terwijl zijn land aan de andere kant de hals wordt afgeknepen. Hij doelt daarmee op de Amerikaanse sancties tegen zijn land. Oppositieleider Guaido, die zichzelf heeft uitgeroepen tot interim-president, waarschuwt Venezolaanse militairen niet mee te doen aan het tegenhouden van de hulpgoederen. Het Witte Huis heeft aan persbureau Reuters laten weten dat het in direct contact staat met Venezolaanse militairen. Het probeert hen over te halen om over te lopen naar de oppositie. Alle partijen die in de Tweede Kamer zitten mogen meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart. Ook de nieuwkomers Forum voor Democratie en DENK hebben in alle provincies genoeg ondersteuningsverklaringen gekregen. De SGP is de enige partij in de Kamer die niet in elke provincie meedoet. In Groningen, Noord-Holland en Limburg ziet de SGP af van deelname. De lijst lokale partijen Zuid-Holland is in het hele land de enige die niet genoeg ondersteuningsverklaringen heeft ingeleverd. De partij is daarom afgewezen. De verkiezingen voor de Provinciale Staten zijn op 20 maart. Palestijnse Nederlanders kunnen bij de burgerlijke stand voortaan laten registreren dat ze zijn geboren in Palestijns gebied. Als geboorteland kunnen ze dan kiezen voor Gaza-strook en westelijke Jordaan-oever met inbegrip van Oost-Jeruzalem. Staatssecretaris Knop schrijft aan de Kamer dat de Palestijnse gebieden nu dankzij de VN een duidelijke status hebben. Tot nu toe kon een geboorteland alleen een land zijn dat door Nederland is erkend. Daardoor werd bij Palestijnen vaak Israël genoteerd, terwijl ze dat land als bezetter zien. Als alternatief konden ze kiezen voor onbekend. Het weer. Vannacht wordt het rustiger en vaker droog. Overdag vooral in het zuidoosten een bui, verder periode met zon, bij maximaal rond 9 graden. Ook waait het morgen weer stevig. Dit was het NOS Journaal. Straks in Nooit meer slapen gaat de radiodocumentaire Uit koloniale kelders op zoek naar de manier waarop musea omgaan met ons koloniale verleden. Zoals het Afrika Museum in Tervuren, dat onlangs werd vernieuwd. Want, zo was de gedachte, we leven nu in de 21ste eeuw, Congo is al lang niet meer Belgisch en daarom moest een grote verbouwing voorgoed een einde maken aan het besmette verleden. Maar waarom staan de initialen van koning Leopold II dan nog steeds op het plafond? Na 13:30 horen we hier meer over. En zo direct, over iets meer dan een half uur, ga ik in gesprek met Alex Brenninkmeijer. Hij was van 2005 tot 2014 de nationale ombudsman van Nederland en is nu lid van de Europese Rekenkamer. Onlangs verscheen zijn boek Moreel Leiderschap, waarin hij niet alleen uiteenzet wat goed leiderschap is, maar ook handvaten geeft voor de morele leider in ieder van ons. Maar nu eerst, in het hoorspel half uur, het derde deel van de serie De Deense Detective, in opdracht van de VPRO en uitgevoerd door het Rosa Ensemble. Graag tot straks bij Nooit meer slapen. De VPRO presenteert De Deense Detective 2022. Het tweede seizoen van De Deense Detective. Een productie van het Rosa Ensemble. Idee en scenario Florian de Bakkere. Composities Floris van Bergijk. Aflevering 3. Door daglicht. Waarin Caspar zijn vierde verjaardag viert. De man met het gelittekende hoofd wordt vrijgelaten en de levenspaden van deze eigenaardige man en het jarige kind noodlottig zullen samenkomen. Maandag 7 november 2022. De eerste zonnestralen strijken over het justitieel complex in Zaanstad. Het is koud buiten. Nog geen 9:30 ochtends, maar het is er al een drukte van je welste. Familieleden, vrienden, minnaars, kinderen, ze houden zich warm en wachten bij de zuidelijke toegangspoort op de vrijlating van hun geliefden. En dan? Dan gaat de grote toegangspoort eindelijk open. Ja! Hey! Tussen de 25 verse ex-gedetineerden loopt ook de man met het gelittekende hoofd. Zijn schedel glimt in het prille ochtendlicht. Dit is Café de Omval aan de Weespertrekvaart. Niet ver overigens van het heropende hoofdkwartier van Surter. In het café zit een man met de gelittekende kop aan een tafeltje met de persoon met het Limburgs accent die er naar eigen zeggen voor zorgde dat de man met het litteken gisteren werd vrijgelaten. Nou, ik zou het wel weten, hoor. Sure you would. Ik zou de eerste de beste vlucht naar Thailand nemen. En, nou ja, het ervan nemen. I got a job to do. Een job? Bij die motorenclub? We hadden u genoeg cash gegeven om, nou ja, te reizen, bijvoorbeeld. Earlings, if you wanted that, you could have just put it on a contract. World trip, right? Hey, ik probeer alleen maar een beetje mee te fantaseren hier. No. I think you want something else from me. Nou, dat u geniet. Vooral van uw vrijheid. You know damn well what I'm talking about. Bepaalde geclassificeerde informatie. Ah, yes. But those are mine. Meneer Rosdaal, dat is toch allemaal al lang teruggevonden? Ah, nee, Earlings. I know you never found the most important documents. Oh, en hoe weet u dat zo zeker? Because I hid them myself. Diezelfde dinsdagmiddag op een speelplaats in Weesp. De lucht is plots sterk afgekoeld. De winter dringt zich ongeduldig op. Kinderen schuifelen langzaam in hun dikke donzen pakjes over de dode bladeren. Deinen als kleine astronauten tussen de merkwaardig grote speeltoestellen door. Het lijkt te koud om ergens op of in te klimmen. En aan de rand van het speelterrein, daar zit het gescheiden ouderpaar. Ze turen naar hun kind. En als ze spreken, dampen hun stemmen in het koude middaglicht. Fijn dat je tijd hebt gemaakt. Het was toch de afspraak? Zeg, Chris, hoe gaat het bij de psycholoog? Jezus, Caroline. Gaan we nu over op de agendapunt? Gewoon interesse. Hoezo gewoon? Je leek me gewoon, nou ja, zo gestrest vorige week. Natuurlijk. Natuurlijk was ik gestrest. Van dat pakketje voor Casper. En van nog andere berichtjes. Oh, nog meer berichtjes? Ja. Dat heb ik je toch verteld? Ja? Ja. Wat? Wat, Caroline? Chris, ik weet het niet. Wat? Waar heb je het over? Ik vraag me gewoon af. Ik kan me voorstellen dat je, nou ja, in jouw situatie misschien, ik weet niet, gewoon aandacht wil. Wauw. Wacht. Jij denkt dat ik die shit bij elkaar verzin? Dat ik lieg voor aandacht? Alsjeblieft, geen scène hier. Ja, jij begint hierover. Oh, ik? Ik wilde gewoon praten over hem daar, ja. Ja, dan praat over lief. Ja! Vind je het goed dat ik hem meeneem naar het Hoge Huis? Hè, voor zijn verjaardag. Nou, niet op zijn verjaardag? Nee, van het weekend. Komende zaterdag. Het wordt koud, zeker daarboven, Chris. Ja, we stoken de haard lekker op, maken het gezellig. Dat weet ik nog net zo niet, Chris. Het is daar in die bossen gewoon zo donker en afgelegen en... Ah, kom nou, dit is voor Casper. Voor lief. Ja, lief. Maar weet je, ik wil graag wachten. Ik wil wachten totdat de kinderrechter de nieuwe omgangsregeling heeft goedgekeurd. Oh, Caroline. Nee, Chris. Nee, mag ik dan tenminste morgenavond mijn cadeautje alvast langsbrengen? Donderdag? Als dat morgen is? Ja, dat kan wel even. En waarom noemt hij mij toch de hele tijd Chris, Caroline? De volgende ochtend is het niet donder, maar woensdag, 9 november 2022. Er ligt een dun bevroren vlies over de Weesper trekvaart. In een van de loodsen aan de Duivendrechtse kade heerst reeds luide bedrijvigheid. Het is de motorenwerkplaats waar de man met het gelittekende hoofd sinds maandag zijn nieuwe baantje heeft. Hey! Ja, ga je gang, viking. Waar koop ik Parijk. Wat blief? Een blond hoor. Een blonde hoer? Lang blond hoor. Hier, een pruik. Oh, een pruik voor op die kale knikker van je. Right. Ja, heb je het koud soms? Waar kan jij kopen in? Ja, ja, een maat van me heeft zo'n zaak voor feustartikelen. Feustartikelen? Wacht, wacht, ik zoek het adres even op. Ja, tak. Ja. Wat was je van plan dan? Het port voor het baan. Wat? Oh, kijk, hier. Hier is het. Diemen. Ah. Wee. Tak. Kan hij deze motorcycle gebruiken? Zeker, Viking sleutel steken in de slot. Tak. De gitzwarte helm, die glimt misschien wel net zo helder als de witte kale kop eronder. De helm heeft natuurlijk geen litteken. Nadat de vrije motorrijder het blonde glanzende kunsthaar in Diemen heeft gekocht, koerst hij direct richting Weesp. In Weesp zit de officier van justitie, Caroline Kaldehoven, in haar hybride Nexus. De auto staat bij de oprit van de kleuterschool. Ze leunt wat achterover en staart werktuiglijk in haar achteruitkijkspiegel. Net buiten haar zicht op de hoek van de straat is zojuist de vrije motorrijder aangekomen. Zijn zwarte helm schittert in de herfstzon. Oh god. Mami. Sorry, liefje. Mam. Ja, misschien. Mama. Ja, liefje. Kijk. Oh, waar, liefje? Daar, de motorman. Oh ja, ja. Wat een mooie zwarte helm heeft die man op, hè? Is dat een politie? Nee, ik denk het niet, lief. Zeg, hoe was je dag vandaag bij juffie Jacobi? Ja, we hebben getekend. Kijk, mama, hier. Het kleine kind heeft zichzelf aan de gordel omhoog de Nexus ingehezen, is alleen het zitje opgeklommen en toont thans het compleet volgetekende papier aan de moeder. De bonte tekening onttrekt een heel ander tafereel aan het zicht. Wat moeder nog kind kunnen zien, is dat de vrije motorrijder met de glimmend zwarte helm met een minuscule richtmicrofoon zo onopvallend mogelijk mikt op de Nexus met de moeder en het kind. En dit, dat is de grote koe. De grote koe? Ja, die koe? Ene koe, mama. Welke koe, liefje? Die van de Dies is uit het grote verhaal. Van de Dies? Oh, een sprookje van school? Nee, van thuis uit het boek van Chris. Oh. Hoe heet u, mama? Hoe heet u ook alweer? Gaan we thuis even samen naar kijken, ja? Ja. Naar het sprookje, ja, samen. Samen. Nou, doe eerst maar even je gordeltje om. Zal ik het zelf doen? Het kleine kind zit goed vast en kijkt naar het achterhoofd van de moeder. Naar het lange blonde haar dat over de hoofdsteun valt. En zonder dat het kind of de moeder het doorheeft, start de vrije rijder zijn motor en volgt hen voorzichtig en zo onopvallend mogelijk richting de grote villa een paar straten verderop. Inmiddels leunt er een bezoeker tegen de zware buitendeuren van de villa in Weesp. Het is de gescheiden vader. Aan zijn voeten ligt een bol pakketje in bont papier gepakt. Nu alle bomen kaal zijn, is hier amper beschutting en heeft de herfstkou vrije loop. Alleen de enorme rhododendronstruik in het midden van de tuin zou als enige groenblijver bescherming kunnen geven. De bladerkroon is zo vol dat je de stam niet eens kunt zien. Maar daar heeft de gescheiden vader geen oog voor. Jongen, kom eens even lekker hier naartoe. Lief, je tassen, je tekeningen. Hé, ben jij groot aan het worden. Geef een kus. Wat is dat, Chris? Dat is een geheim, jongen. Is dit daar een wereldrol in? Nee, veel beters. Wat doe je hier? Ik zou toch langskomen? Donderdag, het is vandaag woensdag. Maar Chris, is dat een cadeautje? Ja, jongen. Lief, naar binnen. Ga dat boek zoeken met waar je net over vertelde, zo met die koe. Als ik 4 jaar lief, ga word. Er maar. Laat toch? Maar, jongen. Papa brengt het straks naar binnen, oké? Ja, tot zo, liefje. Kom morgen maar langs, Chris. Donderdag? 10 november, aanstaande morgen, ja. Maar dan moet ik werken en ik wil erbij zijn als hij het uitpakt. Mama, wat uitpakt? Mama, wat is dat eigenlijk? Mama, het boek is weg. Oh, nee. Nou, liefje, dan kijk je even bij mama op bed. Caroline. Kijk daar maar, daar ligt het. Caroline. Op mama's bed. Kan ik even? Op mama's bed. Caroline. Ga even naar binnen. Lief, naar binnen. Op map, op... Papa! Nee. Wat? Papa heeft dit boek verbrand. Chris? Per ongeluk, jongen. Kijk, hier. Je cadeau. Maak nu maar snel open. Het is veel, veel leuker dan dat Chris, gekke boek. Wat is dit? Ik heb het in je open haard gedaan. Kijk maar, jongen. Maak maar open. Chris, pardon. Wat heb je in mijn haard? Kijk, lief, gaaf, boek. Hè? Een echte. Kijk. Hiermee trainen ze bij Ajax. Nee, dat is veel mooier dan zo'n gemeen sprookjesboek dat alleen maar oud doet. Liefje. Ik wil het boek. Ja, liefje. Ga maar even naar binnen. Mama en Chris praten nog even buiten. Ja. Chris, sorry. Maar een voetbal? Ja, ik dacht... Lieve, schopt niet. Niet tegen een voetbal, niet tegen een steentje, nergens tegen. Wauw, waar komt dit ineens vandaan? Weet je überhaupt wat Lief zich wenst? Nou, ik probeer het al een paar weken te vragen, Caroline. Hopeloos, echt. Een viool. Een viooltje, Chris. Om muziek mee te maken. Een viool? Ja, natuurlijk. En dat ga jij natuurlijk geven. Chris, ik geef Lief eerst een proefles. Waar dan? Ik maai hier toch het gras niet voor je voeten weg. Wat dacht je nou? En wanneer is die proefles? Als Lief de proefles al leuk vindt, heb jij nog genoeg tijd om het goed te maken, hè, voordat het boek verbrand hebt. Dan kan je een klein viooltje kopen. Kaspar, een viool? Ja. De grote, dichtbebladerde rhododendronstruik in het midden dan, van de tuin ga ik even kijken of ik heeft het gekibbel tussen de officieren van justitie en haar ex-man moeten aanhoren. Of, beter gezegd, degene die zichzelf daar schuil hield. De motorrijder met de glimmend zwarte helm stond al die tijd onzichtbaar voor het gescheiden ouderpaar tussen de dikke bladeren opgesteld en heeft met zijn apparaatje het hele gekibbel, het hele gesprek afgeluisterd en voor de zekerheid ook opgenomen. De volgende dag, donderdag 10 november 2022. Aan de Elangsgracht op het hoofdkantoor van de politie. Een paar minuten voor het verhoor met de onlangs gearresteerde vastgoedmagnaat Hauser heeft officier van justitie Caroline Kaldehoven een kort overleg met haar inspecteur Walter Wijsman. Neem maar op hoor, Walter. We hebben nog even kijken, zo'n 10 minuten. Oké, dank je. Momentje. Wijsman. David Dorn, shalom. Wie? Sorry, how? Dorn, I'm the treating physician of Lidwood Livni. Okay, a doctor. So he's doing better your, now? Your father, he is doing his... I'm sorry. What is he doing? The rabbi. He told me you wanted to come over to Israel. The rabbi? Yes. Oh, yes, sorry. It's very busy here. Your father, he is about to pass tonight, maybe tomorrow. Tonight? If you are lucky, you might be on time for your father's kvura. His kvura? Without saying goodbye. Yes, sir, without. I thought you should know it from a doctor. It is his time. Yes, thank you. Toda? He's your father, sir. I will come over as soon as I can, okay? Shalom. Zo, nou goed. Waar waren we? Lastig gesprek. Ja, gaat wel. Je vader. Hoezo? Nou, shalom, rabbi, dat soort dingen. Familiezaken, hè? Andere familie. Walter, als er iets is, dan kan je het altijd zeggen, hè? Ja. Ik bedoel ook dat... als van collega tot collega, dan kan je hem gewoon zeggen als er iets is. Ja, zeg, hoe laat hebben we het inmiddels? Is het niet Hauser-tijd zo langzamerhand? Het is inmiddels 2 uur. Dit was de oude Schwarzwälder wanklok die al ruim 80 jaar de uren slaat voor vioolatelier Valerius. Buiten, wederom goed verdekt opgesteld, staat de man met het gelittekende kale hoofd, ditmaal zonder zwarte motorhelm. Van achter een kale rode meidoorn kan hij onopgemerkt de etalage van het vioolatelier bespieden en zien welke scène zich voltrekt aan de toonbank in het atelier. Nou, dat is dan even zien. Ja, 440 gulden. Wat? Gulden? Nee, euro. Nee toch, maar voor een achtste van een viool? Wees deze aan, meneer. Excuses, ik verstond 44. Heeft u niet misschien ergens iets tweedehands? Ik heb gewoon niet zoveel. Nou, ik kijk even. Misschien heb ik achter nog iets liggen voor uw dochter. Mijn zoontje. Ik bedoel, dat zou fijn zijn. Een ogenblik, meneer. Ja, dank u. Hallo? Hallo. Alan Horvat hier. Wie? Is dit Kuber, mijn heer Chris? Ja. Ik ben vioolleer. Ah, nou, dat is ook toevallig. Ik sta net hier bij... Jouw ex-vrouw wil laten weten dat jij welkom bent op die eerste vioolur van jouw zoon, Kaspar. Ah, Goh, dat is nou... Heb jij die adressen? Nee, volgens mij niet, nee. Mijn vioolpraktijk is aan die Weespaartrekvaart. Oh, u bedoelt de Weespaartrekvaart? 742. 742, ja, dank u. En zijn proefles is morgen? Morgen middag om 2:00. Wat niemand heeft gezien, bijna niemand, is dat precies op het moment dat de gescheiden vader zijn telefoon wegstopte, ook de man buiten, achter de rode meidoorn, zijn telefoontoestel opborg. Nu maakt de kale man zich snel uit de voeten. Pas als hij de hoek van de Valeriusstraat is omgeslagen, zet hij de glimmend zwarte motorhelm weer op zijn kale kop. De volgende ochtend vroeg ligt over het gras van de grote tuin rondom de villa in Weesp een dun laagje poedersneeuw. Wel wat vroeg in het jaar, maar toch ook heel feestelijk. 11 november is de dag dat mijn lichtje, ja, 11 november, hoera, dat mijn hoera, lichtje branden. Kijk eens. Is dat mijn tout? Gefeliciteerd, lief. Ja, deze is helemaal voor jou. Ik wil het samen eten, samen met mama. Ach, liefje. Wat is... Mama? Je bent al zo groot. Ja, ja. 4 jaar, ja. En mama houdt gewoon zoveel ja. van je. Zoveel. Ja. En Chris? Ja, Chris vast ook. En komt Chris ook taart eten? Vandaag niet, liefje. Moet Chris werken? Ik denk het, ja. Maar we gaan naar het Hoge Huis dat toe. Dat moeten mama en Chris nog even bespreken, liefje. Mm. Sorry, maar we gaan iets anders doen. Iets heel leuks. Vanmiddag, meteen naar school. Is het... het boek? Oh nee, iets veel leukers, liefje. Oh. Nou, hop uit bed, dan pakken we samen de cakejes in... die je vandaag op school mag gaan uitdelen. Nee, alleen doen. Mama moet douchen. Als de officier van justitie haar kind en de verjaardagtractaties veilig naar de kleuterschool heeft gebracht, glimlacht ze. Het verkeer zit wonderwel mee. Ze rijdt binnen een half uur van Weesp naar het paleis van justitie in Amsterdam. De hele weg heeft ze echter niet doorgehad dat ze weer werd gevolgd. De vrije motorrijder met de glimmend zwarte helm zorgt ervoor dat er steeds tenminste 2 voertuigen tussen hem en de Nexus inrijden. Onopgemerkt blijft hij haar volgen. Wanneer de officier de Nexus heeft geparkeerd en het paleis van justitie binnenloopt, staat de vrije motorrijder in de buurt. Net om de hoek heeft hij zijn motor tussen 2 containers verstopt... en daar wacht hij het juiste moment rustig af om zich om te kleden. Het is iets voor 2:30 wanneer de werkweek van officier van justitie... Caroline Kaldenhoven is afgelopen. En ze lijkt wat haast te hebben wanneer ze in de parkeergarage naar de Nexus loopt. Caroline! Caroline! Oh, hoi, Walter. Heb je haast? Ja, een beetje. Lief heeft straks zo'n proefles, viool. Ja. Oh ja, gefeliciteerd. Natuurlijk. Ik wil open met je zijn. Ja. Ik wilde je vertellen dat ik naar Israël ga. Oh, leuk. Vakantie? Nee, mijn vader. Leuk. Hoe kan dit nou? Ja, het gaat niet zo goed met hem. Ik had hem toch hier... Caroline. Sorry, moment, Walter. Ja, ik probeer je wat te vertellen. Ik probeer mijn auto te vinden. Oh, en waar heb je hem geparkeerd? Ja, hier, verdorie. Ja, maar hier staat hij niet. Voor je. Nee, dat zie ik ook. Ja, misschien op een andere parkeerplaats. Over een half uur begint de violis. Oh, die proefles. Chris, Chris gaat er allemaal... Zal ik je anders brengen? Nee, Chris. Chris gaat dit maar even mooi oplossen. Kan hij ook eens een keer iets zinnigs doen? Ik bel hem nu wel eventjes. Oké. Okay. Nou. Neem op, Chris. Fijn. Nou op. Weekend nog, Caroline. Chris. Fijne verjaardag. Het is inmiddels een paar minuten voor 2. Dit is de Weespertrekvaart in Amsterdam. De gescheiden vader heeft de kleine vioolkoffer bij zich... en staat nu hijgend op het doorgegeven adres 742. Het is een grote loods. Dikke kettingen houden het hoge hek gesloten. Dood, onkruid, overal. De vader zweet een beetje in de kou. Hij heeft snel gelopen vanaf het metrostation naar dit verlaten oord. Er is waarschijnlijk niemand hier. Niemand om open te doen, laat staan om vioolles te geven. Oh, alle fuck. De gescheiden vader zet het vioolkistje tegen het hoge hek... tussen de dorre brandnetels en het verdroogde fluitenkruid. Heeft Caroline die vioolmeester soms betaald... om mij naar het verkeerde adres te sturen? Even bellen. Neem op, Caroline. Ah! Kutzooi! De hybride Nexus van de officier van justitie staat ondertussen... aan de oprit van de kleuterschool in Weesp. Al gauw komt ook het jarige kind aangerend. Het draagt zelf de lege dienbladen van de tractatie naar de auto toe. En de achterdeur, die staat al open. Het jarige kind duwt eerst de dienbladen naar binnen... trekt dan zichzelf aan de gordel omhoog... en klimt alleen het zitje op. Het jarige kind zit goed vast nu. En kijkt dan tegen de bestuurdersstoel. Mama? Mama, je haar ziet er grappig uit. Lang blond haar valt over de hoofdsteun. Het haar glanst en flitst onnatuurlijk hard in het lage middaglicht. Dit kan wel haast geen echt haar zijn. De officier, Caroline Kaldehoven, staat onderwijl nog steeds in de parkeergarage van het Paleis van Justitie. Maar eindelijk krijgt ze dan toch echt iemand aan de telefoon. Hallo? Hallo? Juffie Jacobi? Oh, Jacobi van Staat. Ja, Kaldehoven hier, dat is de moeder van... Oh, Caroline. Ja, dat ben ik. Gefeliciteerd. Oh, dank je. We hebben het heel leuk gehad in de klas. Wat fijn, godzijdank, ja. Zeg, juffie Jacobi, kunt u Lief nog wat langer binnenhouden vandaag? Oh, maar Caroline. Ik ben wat later. Maar Lief is al opgehaald. Wat? Wanneer? Oh, zojuist. Nee. Ja. Ik keek net door het raam. Zag uw auto staan en dacht nog... Daar gaat iemand een hele leuke feestmiddag beleven. De Deense Detective 2022. Dit was de derde aflevering, Door Daglicht. Deze live-registratie werd gemaakt in Theater Kikker te Utrecht. Met spel en stemmen van Diamanda LaBurge-Dram, Daniel Cross, Koen Kaptein, Peter Jesse, Floris van Bergijk en Florian de Bakkere. Geluidstechniek Sebastiaan Pos. Hoorspeladviezen Bart Kiene en Brian de Voren. Deze productie van het Rosa Ensemble voor de VPRO kwam tot stand mede dankzij steun van het Norma Fonds, de VPRO en het Fonds Podiumkunsten. Kijk voor meer informatie op vpro.nl/de Deense Detective. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lisbeth Staats. Welkom bij Nooit meer slapen. Overal in Europa klinkt de roep om koloniale roofkunst terug te geven aan de landen van herkomst. Hoogste tijd, zou je zeggen. Dat westers koloniaal tijdperk is al heel lang voorbij. Waarom liggen al die buitgemaakte beelden uit Afrika en Indonesië eigenlijk nog hier? En waarom duurt het zo lang voordat die kunst wordt teruggegeven? Straks in de documentaire Uit koloniale kelders gaat Martin Minkema op zoek naar het antwoord. En komend uur zit naast mij, dus tot een uur of half twee, Alex Brengingmeijer. Hij schreef een boek, Moreel Leiderschap, waarin hij put uit zijn enorme dossier aan ervaringen als rechter, hoogleraar, nationale ombudsman en nu als lid van de Europese Rekenkamer. Moreel Leiderschap is een vurig pleidooi, vol zelfvertrouwen, voor leiders die verantwoordelijkheid durven nemen. Ik dacht tijdens het lezen, zijn dit de memoires van iemand die terugkijkt op een enorme carrière van besturen en leidinggeven? Of is dit een modern zelfhulpboek met praktische wenken als laat de jongste aanwezigen in een vergadering altijd beginnen en we moeten van snel denken naar langzaam denken. Het goede nieuws, moreel leiderschap is niet alleen weggelegd voor politici, voorzitters of bestuurders, maar ook voor u en mij in ons dagelijks leven. Welkom, Alex Brengingmeijer. Ik vroeg me af, herkent u dat van dat zelfhulpboek? Bij het schrijven heb ik natuurlijk getwijfeld in die zin. Ik heb geen managementboek geschreven. Ik heb niet een zelfhulpboek geschreven. Maar ik heb wel geprobeerd om concreet te maken op wat voor manier je moreel leiderschap kunt ontwikkelen. En dat vond ik een kernvraag uiteindelijk. Ja, het boek is heel concreet. Ik moet meteen denken aan een anekdote in het begin. Uit uw diensttijd. Ja. Bent u een jong soldaat, gelegerd in zo'n barakken situatie, stel ik me voor. Wat gebeurde daar? Nou, ik vond het heel dom. Het was hier vlakbij in Bussum. In de kolonel Palm kazerne, kan ik me nog herinneren. En of in zo die groepsdynamiek van die groene soldaatjes. Was er een situatie dat ik op de een of andere manier uitgedaagd werd om met een maat te vechten. En er werd zo'n kring gevormd en het was een rare sfeer. Ik kon daar niet plaatsen en toen uiteindelijk ben ik gewoon uitgestapt. Want ik voelde bij mij ook wel een soort woede opkomen van ik zal laten zien, ik zal hem tot moes slaan. Maar toen dacht ik, waar slaat dat op? Dus toen ben ik opgehouden. En dat was natuurlijk een verstoring van de pikorde in die zin dat ik in één keer naar beneden duikelde. Maar dat maakte mij niet uit uiteindelijk. En is dat moreel leiderschap? Nou ja, ik denk, waarom niet? Hè? Ik heb het ook wel tegen mijn kinderen wel gezegd. Je komt terecht in een situatie dat je op een gegeven moment weg moet wezen. Hey, als je blijft staan, als je mee blijft doen, dan ben je er deel van. En dan ben je ook mede verantwoordelijk voor wat er gebeurt. Ook in mijn huidige werk bij de Europese Rekenkamer merk ik dat dat speelde voor kerst. Dat je in een soort bedrijf zit en we produceren rapporten en onderzoeken en iedereen is daar heel happy mee. En toen heb ik gezegd, maar is er voldoende reden om zo happy te zijn? En kunnen we niet een maatstaf vinden om te beoordelen of het echt wel heel erg goed is? En toen schrok men wel van, maar ik dacht, het is beter om die vraag gewoon maar aan de orde te stellen. Maar nog even terug naar soldaat Alex Brengingmeijer in die kazerne. Wat waren de overwegingen? Want als je ook zelf woedend wordt. Gewoon dat het gewoon riskant was. Ik bedoel, als je je eigen woede voelt opkomen en die woede gaat in je knuisten zitten en je richt schade aan, dat is verschrikkelijk. Of omgekeerd, dat mijn vechtgedrag reacties oproept die ook weer beschadigend zijn. Ja. Dus het is alleen maar een verliessituatie. En hoe reageerden ze? De collega's die reageerden teleurgesteld. Die hadden zin in een goede matpartij. Ja, die vonden het wel leuk. Die wilden mij uitdagen. Ik denk ook dat het een beetje op mij gericht was. Gewoon om mij uit te dagen van wat voor een vent is dat? Ja. En voordat de soldaat Alex Brengingmeijer gelegerd was er een jeugd in Amsterdam. Wat voor soort jeugd was dat? En in welke jaren speelde die zich af? Jaren 50? Ja. Jaren 50, wat ik altijd mij bij is gebleven. Dan zit je kort na de Tweede Wereldoorlog. En natuurlijk de verschrikking van de Holocaust vond ik merkbaar, ook als kind. Er waren veel. Hoe oud was u toen? Nou ja, ik ben in 51 geboren. Dus zeg maar ja, zo 8, 9, 10. Ja, je wordt natuurlijk steeds bewuster. Maar ik heb dat toch geproefd. Dus dat was aan de ene kant. Het was natuurlijk ook een hele eenvoudige samenleving eigenlijk. Hè? Want ja, een auto was. We hadden geen auto. We hadden ook geen tv. Het leven was eigenlijk nog heel ongecompliceerd. En het gezin Brenninkmeijer bestond uit vader, moeder? Ja, vader, moeder en nog een broer en een zus. Allebei iets ouder dan ik. We zaten dicht op elkaar. En wat deed uw vader? Mijn vader die werkte bij de Bijenkorf. Die is na de Tweede Wereldoorlog. Zijn opleiding was afgebroken. Dus hij had een gedeeltelijke HBS. En hij is verkoper geworden bij de Bijenkorf. En daar vakopleidingen gevolgd en zo. En toen opgeklommen tot afdelingschef. Ja. En misschien is dit een goed moment. Want toen ik vertelde dat ik u ging interviewen. Toen vroeg verschillende mensen. Oh, is dat Brenninkmeijer van Sena? Van Clemens en August. Bent u daar familie van? Nou, het is één familie. De naam is één familienaam. En de wortel zit in Mettingen in Duitsland. Waar ze arme boeren waren in feite. En de vrouwen die weefden stoffen en die trokken. En de boeren die trokken als marskramen naar Nederland. Om stoffen te verkopen. En er waren Clemens en August die het meest succesvol waren. Sena? Ja, Sena, Clemens en August. En ik ben van een andere tak die ook in Sneek terecht kwam. Dan heb je ook nog de Leeuwarden tak. Het is een grote familie. Ja, maar dus niet direct van de Sena. Nee, zeker niet. Nee. En wat voor jongetje was u? Haha, dat weet ik niet. Nou ja, ik vraag het omdat ik las in een interview dat u een beetje een introvert jongetje was. Maar het wel heel leuk vond op de Albert Cuypmarkt. Om te zien wat daar gebeurde. Nee, dat is zeker zo. Een deel van ons wekelijks ritme zat erin dat we de woensdag en de zaterdag aan de hand van mijn moeder naar de Albert Cuypmarkt gingen. En dat vond ik een fantastische plek. Dat was cultureel gezien een fantastische plek. En ik heb dat ook wel met die blik bekeken. Gewoon, wat zijn nou de dingen die op de markt gebeuren? En dat zijn geen grote dingen. Maar hoe marktkooplieden hun waar aan de man brengen. De verhoudingen, dat is fascinerend. Ja. En mooier dan het nu is eigenlijk. Hè? Komt u er nog wel eens? De Albert Cuypmarkt niet, maar als ik in Nederland ben, dan ga ik altijd naar de Vredeburg, nu in Utrecht, waar ik zit. Ja. Op de fiets ga ik erheen en dat vind ik een hele leuke plek. En wat zag u dan aan de hand van uw moeder op die markt dat u zo fascineerde? De discussies of de humor? Zeker de humor, dat is heel erg belangrijk. En ik merk ook dat dat een beetje in mijn bloed is gaan zitten. En zeg maar dat sociale gebeuren van met elkaar in de praat rondom de handel van groenten, levensmiddelen, maar ook de stoffen. Mijn moeder die maakte, was een dochter van een kleermaker. En zij maakte zelf ook heel veel kleren. Dus stoffen kopen was een onderdeel van het ritueel. Ja. Ja. En kon uw moeder dat goed? Een beetje dat dealen met die marktkooplieden? Ja, ik denk het wel. Ja. Mijn moeder was ook niet iemand die daarin heel expressief was. Maar ze wist heel goed wat ze deed. En inmiddels heeft u een heel indrukwekkend cv, een theoretische opleiding, universiteit gedaan. Maar het had weinig gescheeld of u was een hele praktische kant op gegaan. Ja, met mijn handen werken is altijd een sterke aantrekkingskracht gehad. Dus het verbouwen en met mijn handen werken, dat doet mij altijd veel plezier. Deze zomer tijdens het schrijven van het boek heb ik ook met mijn oudste zoon verbouwd. Verbouwd, oké. Okay. Ja, ja. Maar was dat een. Dus u was niet het jongetje dat sowieso bestemd was voor absoluut de universiteit? Niet. Absoluut niet, want eigenlijk deed ik het heel slecht op school. Slecht zelfs? Ja, ik deed het slecht op school. En dat kwam ook omdat ik. Ja, ik weet niet, het is nooit een diagnose geweest, maar iets in de zin van dyslexie. Dus ik maakte heel veel fouten. Ik werd heel onzeker. Dat werd toen ook helemaal niet aanvaard. Ik kan me nog herinneren de onderwijzer die met de rode pen aangaf dat ik voor de tweede keer weer andere fouten maakte bij het overschrijven wat ik voor straf moest doen enzovoort. Dat me echt een soort. Dat heeft mij heel lang nog een soort schrikbeeld opgeleverd dat ik dat gewoon helemaal niet kon. En daar voelde ik me heel onzeker van. En mijn moeder die probeerde dat altijd te compenseren door mijn creativiteit. Ik tekende heel veel en ik was heel veel. Dus ze dacht, hij moet in de grafiek, hij moet naar de grafische school. Dat is een goede bestemming voor hem. Ja, en u bent naar de middelbare school gegaan, niet meer in Amsterdam. Toen verhuisde het gezin naar Groningen. Ja. En daar schrijft u in Moreel Leiderschap. Daar voelde ik eigenlijk voor het eerst dat bemiddelen tussen twee partijen, dat het me eigenlijk wel lag. Ja. In wat voor soort situaties was dat? Nou, ik kan me herinneren, op de middelbare school speelde dat wel. Ik kan me herinneren dat we in de klas een jongen hadden die heel moeilijk was. En dat ik op een gegeven ogenblik ook min of meer een bemiddelende rol wel heb vervuld. En ik kan me ook herinneren dat een keer hoe heette dat ook weer, een kerstsessie georganiseerd moest worden. En toen had ik een, zeg maar, de leiding daarbij en al die verschillende krachten en zo met elkaar in harmonie brengen, zodat er een goede voorstelling uitkwam. Dat vond ik heel erg leuk om te doen. Ja. En toen ging u rechten studeren. Ja. Ja. Ja, en de keuze voor rechten was wel bewust in die zin dat ik een soort maatschappij betrokkenheid had. En ik dacht, met rechten lukt dat het beste. Het was ook wel een beetje een contrast, want mijn broer was buitengewoon slim en natuurkundig. Hij heeft natuurkunde gestudeerd. En Ik zat eigenlijk in een hele andere hoek. Dus echt het harde vak van een natuurkundige, dat lukte mij gewoon niet. Maar ik dacht, nou ja, met rechten, dat ligt me wel. En dat bleek uitzonderlijk goed te liggen. Dat was echt heel erg leuk. En wat was er zo fijn aan rechten? Nou, eigenlijk vanaf het begin af aan de kernvraag van wat is rechtvaardig? Dat heeft mij vanaf het begin af aan enorm gefascineerd. En zo heb ik ook altijd het juridische, de rechtswetenschap, maar ook de juridische beroepen ervaren. Dat er toch, zoals vrouwen justitia de balans in de handen heeft, dat de kern van het recht is en de rechtswetenschap. En bijvoorbeeld een rechter die tot afgewogen oordelen moet komen. Maar hoe zit dat nou? En wat voor verbindingen kun je erbij leggen? Ik kan me herinneren dat tijdens mijn studie heb ik gesolliciteerd als studentassistent. En dat werd ik. En dat was ontzettend leuk. Maar toen ben ik gaan schrijven over het rechtsbewustzijn. En dat is eigenlijk iets wat in mijn boek ook weer tevoorschijn komt. Er is een bepaalde periode geweest waarin geschreven werd over het rechtsbewustzijn. En dat is dus eigenlijk wat men ieder mens aan besef van rechtvaardigheid in zich heeft. En dat is natuurlijk heel opmerkelijk. Er is kennelijk iets wat mensen het idee geeft van dit is rechtvaardig en dat niet. Is dat aangeboren? Nou, beide. Ik denk dat het gedeeltelijk aangeboren kan zijn. Maar ook ontwikkel je het natuurlijk heel sterk. Hey, als je er belangstelling voor hebt en er steeds naar kijkt, dan word je daar steeds sterker in. En bij u was die belangstelling al vanaf jongs af aan, hoor ik, erg ontwikkeld. Had iedereen zo'n moreel kompas in de familie Brenninkmeijer? In het gezin? Nou ja, laatst had ik het er met mijn broer en zus over. Dat ik beschrijf in het boek een situatie van kolenschaarste in Amsterdam. En dat iedereen. Wat was dat, de kolenschaarste? Ja, de grachten waren bevroren. Hè? Dat kunnen we ons haast niet voorstellen. Maar dat was een lange tijd dat de grachten bevroren waren. En de grachten werden gebruikt als toevoerkanaal voor kolen. En er waren gewoon geen kolen te krijgen. En wij woonden driehoog in Amsterdam, dus met pakjes, zakjes kolen moest het bevoorraad worden. Maar die waren niet te krijgen. En toen was er opeens aanbod van kolen. En iedereen stormde natuurlijk op de kolenhandel af. En dat wordt natuurlijk een enorme chaos. En toen zag ik dat mijn vader, en toen was ik echt klein, dat mijn vader zorgde dat het een beetje een wachtrij werd en dat ieder op zijn beurt ging wachten. Hij ging een beetje organiseren daar. Ja, hij ging een beetje organiseren. En streng, of niet? Streng? Nou, nee, eigenlijk met een redelijk zachte hand. Van, he, helemaal niet autoritair of zo, maar met een zekere zachte hand orde scheppen in de wanorde. En voor mij was dat wel een moment dat ik dacht, hey, je kunt ook in plaats van voor je eigen eerste plaats gaan, he, en er het beste en het snelste uitkomen, ook zorgen dat iedereen op zijn moment aan de beurt komt. En dat vond ik een mooi beeld. Ja. Toen ik het boek schreef, toen kwam dat bij mij op. Van, oh ja, dat was een herkenningspunt eigenlijk. Ja, en dat was dus uw vader. Dus u had een goed voorbeeld. Dus het was zeker een thema dan. Ja, zeker, ja. Denk ik. Ja. Ja. Het avondeten was altijd een moment van veel praten over maatschappelijke onderwerpen. Maar ook mijn vader bracht zijn werk mee naar huis. Ja, en dan waren het ook veel situaties van hoe ga je daar nou mee om? En hoe ga je met elkaar om? Dat, ja, dat is een thema. Ja, dat morele leiderschap. Het goede aan het boek is dat er niet alleen gepraat wordt over moreel leiderschap, maar dat je ook leest hoe je dat kunt ontwikkelen. En u haalt er drie eeuwenoude begrippen bij. De logos, de pathos en de ethos. Waar komen die begrippen vandaan en waar staan ze ook weer voor? Ja, ze komen onder andere uit de filosofie van Aristoteles. Die heeft een heel mooi boek geschreven over retorica. En heel vaak wordt dat ook aangehaald, en ook door latere schrijvers wel over het onderwerp, als de drie pijlers om een overtuigend verhaal te houden. Bijvoorbeeld in de rechtbank, hè, als advocaat. Maar ook de politieke redenaar kan tot overtuiging brengen. En dan krijg je dat het betoog uit drie onderdelen bestaat. Namelijk het onderdeel, je weet heel goed waar je het over hebt. Je weet het goed onderbouwen, je hebt goede argumenten. Het tweede is dat je ook een bepaald gevoel weet over te brengen. Dat is de pathos, de logos. De pathos is ook belangrijk. Je moet er gevoelsnaar raken. Maar uiteindelijk gaat het er ook om dat je bepaalde waarden overbrengt. En toen ik dit goed op me door liet dringen, toen dacht ik, ja, maar je kunt het ook omkeren. Je kunt ook zeggen, het gaat er niet om dat je iets verkoopt met een sterk retorisch verhaal. Het gaat er ook om hoe je overtuigend bent. Mm-hmm. En dat heb ik heel sterk gemerkt in de periode dat ik als ombudsman werkte. Dat ik in contact met heel veel overheidsorganisaties, de politie, het leger, maar ook de Belastingdienst, het UWV, gemeente. Dat iedere keer de vraag is, hoe kun je nou als overheid op een overtuigende manier met burgers omgaan. Niet in de zin van autoriteit of dit is de regel. Of er zijn natuurlijk allerlei manieren om dwingend en met een harde hand de werkelijkheid orde, te handhaven. Ja. Maar je kunt het ook op een andere manier doen. En bijvoorbeeld bij de politie zie je dat de politie vaak mensen werft die daar een zeker talent voor hebben om niet zonder meer autoritair op te treden. Maar ook om aan te voelen hoe je overtuigend overkomt. En dat is eigenlijk de overgang van pure autoriteit naar gezag. Gezag ja. Uitoefenen. En logos, dat is de ratio, dat zijn de feiten, ja. Noem ik het maar even. Ja. Dan de pathos, de emotie. Ja. Hoe voelt iemand zich daarbij? Kan ik dat zo en dat, vertalen? Ja. En dan de ethos. Ja, de ethos. Kan het? Kun je het maken? Ja. En waar sta ik voor? Dat is de kernvraag, vind ik, van het ethos. Wat ik in mijn boek heb proberen duidelijk te maken, ook aan de hand van mijn praktijk die ik ervaren heb, dat je steeds een balans moet aanbrengen tussen die drie. Dus ratio is heel belangrijk. Maar op het moment dat je die ratio inzet als de zorgminuten, dan merk je vanzelf wel in de thuiszorg of zo. Ja. Je kunt zoiets rationaliseren, of in het onderwijs of waar dan ook. Dan moet je toch ook kijken van ja, wat voor gevoel roept dat op? En dat gevoel kan ook je triggeren om eens na te denken van ja, maar waar sta ik eigenlijk voor? En waar sta je voor? Dus bijvoorbeeld goede zorg. En ik heb ook heel vaak gezien dat in de zorg zijn dat dan vaak vrouwen ook geweest. Dat met die hele privatisering van die zorg en dergelijke. Veel mensen die vol overtuiging vanuit hun hart hun beroep hadden. Dat die terechtkwamen in een administratie met zorgminuten. En hou alles maar bij en alles wordt gecontroleerd. Waardoor je niet meer toekomt aan dat wat je vanuit je hart eigenlijk zou doen. En u betoogt in het boek, ja, een moreel leider die weegt eigenlijk altijd die drie begrippen af. Ja, en altijd, dat lukt natuurlijk niet, want je moet heel vaak ook meer op je automatische piloot varen, anders dan word je te traag en dat lukt niet. Maar er zijn situaties dat je gewoon even een stap terug moet doen en zeggen van, hey, waar ben ik mee bezig, waarom doe ik het? Ja, en straks hoop ik te praten over hoe we dat allemaal in ons eigen leven kunnen toepassen. Maar zijn er voorbeelden van bekende grote leiders die u een moreel leider vindt? Nou, in mijn boek noem ik ze ook, omdat dat natuurlijk een herkenningspunt te kunnen zijn. Ik noemde Nelson Mandela. Vond ik, die heb ik zelf meegemaakt, omdat die een eredoctoraat in Leiden kreeg. Martin Luther King is natuurlijk ook een heel duidelijk voorbeeld. Waarom? Waarom is hij? Nou ja, zijn visioen, hè, van I Have a Dream. En dat hij de ongelijkheid in de Amerikaanse samenleving durfde te vertalen in een droom van, maar zo kan de samenleving veel eerlijker in elkaar zitten. En dat is dus ethos? Ja, dat is ethos. Zo hoort het niet. Ja. Ja, en dat is zijn principe. En Mandela, wat was dat voor een man toen u hem ontmoette? In feite was het een vrij oppervlakkige ontmoeting. In die zin dat als college van decanen hadden wij besloten dat hij een eredoctoraat zou krijgen. Die ceremonie die werd in de Pieterskerk in Leiden gedaan. En ik had mede als taak om hem de kerk in te brengen. En ik kreeg als waarschuwing, pas op, want de vloer is heel erg glad en mooi geboend. Want dat is een oneffen vloer met reliëffen van grafstenen. En waarschuw Mandela dat hij niet struikelt. Dat was uw taak die ochtend? Ja, die middag. Het was heel indrukwekkend met heel veel mensen erbij. En de koningin was erbij. En het was een hele mooie bijeenkomst. Heel ontroerend ook. Maar toen ik met hem de kerk inliep, en dan, dat is natuurlijk ook een wat raar moment, zei ik tegen Mandela van pas op, de vloer ziet er heel mooi uit, maar hij is ook oneffen. En wat ik toen merkte, en ik denk dat dat heel essentieel is, hij stond even stil en hij keek zo. En hij zei, what a beautiful floor. Hij reageerde direct op wat ik zei. En je maakt natuurlijk ook heel vaak mee dat, zeg maar, hoogwaardigheidsbekleders haast door je heen kijken, hè? Mm-hmm. Niet. En ik heb ook wel eens reflecties gehoord van mensen waar ik mee werk, van de enorme belang dat mensen het gevoel hebben van, ja, maar je bent er ook. Je hebt ook aandacht, je let op. In het nu. In het hier en nu ben je. Ja. En dat is voor goed contact heel erg essentieel. Maar ik vond het ook in de persoon van Mandela. En ik heb dat ook zelf geïllustreerd gezien. Het is natuurlijk geromantiseerd in de film Invictus. Maar een heel mooi film over Mandela. Over het leven van Mandela. En hoe hij eigenlijk die samenleving gebracht heeft, die verdeelde samenleving, in de richting van zwart en blank gaan, zwart en wit gaan. Samen verder. Toen zie je in het beeld dat Mandela het presidentiële paleis inloopt na zijn verkiezingsoverwinning. En de witte staf die is bezig in te pakken, op de Amerikaanse wijze dozen te vullen en om weg te gaan. En hij ziet dat. En terwijl hij dat zo ziet, heeft hij het besef, hij roept de mensen bij elkaar. En hij zegt, heeft u het idee dat u iets positiefs kunt bijdragen aan de toekomst van Zuid-Afrika? Blijf dan en help mee. En zo zorgde hij ervoor dat het niet was een wisseling van wit naar zwart, maar een gemeenschappelijke inspanning. En dat was natuurlijk, denk ik, een heel belangrijke toegevoegde waarde van Mandela in het proces na de afschaffing van de apartheid. Geen afrekening. En mensen als Desmond Tutu heeft daar natuurlijk ook aan bijgedragen. De waarheidscommissies in plaats van een bijltjesdag. Hè, want dat kun je je ook heel goed voorstellen. Mm-hmm. Er was geen bijltjesdag. Er waren waarheidscommissies, er werd een gesprek aangegaan. En, maar die opmerking van Mandela tegen de staf. Het moreel leiderschap zit dus ook in taal. Ja. Dus, communicatie, dat is eigenlijk de eerste zin zo ongeveer van mijn boek. Dat als je iets wil bereiken, dan moet je communiceren. Communicatie is de enige manier. En moreel leiderschap is een bepaalde manier van communiceren. En ik probeer dat heel precies te analyseren. Tot haast tot op het detail. Ja, kunt u een voorbeeld geven? Van een bepaalde vraag. Ik herinner me een vraag die heel praktisch inzetbaar is bij conflicten en moeilijke gesprekken. Ja, nou ja, vaak gaat het om een hele open vraag. Hè, in die zin van wat speelt er, wat is er aan de hand? Mm-hmm. Waar zit u mee? Hè, als ombudsman heb ik dat meegemaakt, dat ik ook aan de telefoon ben gaan zitten en iemand belt. De ombudsman, en dan antwoord je, dit is de ombudsman. Maar welk gesprek ga je dan aan? Mm. En ik ben dan, heb geprobeerd in het bureau, ook samen met andere mensen zover te krijgen, dat ze echt een open gesprek aangaan van waar zit u eigenlijk mee? Gewoon belangstelling hebben van, goh, wat speelt? En in mijn werk doe ik het nog steeds. In die zin dat ik toch momenten zoek van de mensen om mij heen om op een bepaald moment even de vraag te stellen van, gaat het goed? Zit je ergens mee? Of als je aanvoelt dat er iets is? En dat helpt natuurlijk enorm. Je kunt heel veel voorkomen door alert te zijn en open te staan voor signalen. Ja. Eigenlijk als ik het zo hoor en ook lees, dan bent u een soort pleitbezorger van dit soort zachte krachten. Ja. Namelijk reflectie, vragen hoe het met de ander is. Ja. Ja. De dialoog, hè, en niet het debat, de strijd, ja. De discussie, de harde discussie. Staat dat bekend als soft? Ja, zonder meer. En er zijn ook kringen waarin dit afgewezen wordt. Het wonderlijke was dat ik had dit boek was op uitnodiging van Amsterdam University Press geschreven. En die hielden ermee op. Ik vond dat. En toen moest ik op zoek naar een nieuwe uitgever. Toen kwam ik via hun bij een andere uitgever terecht. En die zei, ja, u heeft dit boek meer voor vrouwen geschreven dan voor mannen. Daar schrok ik enorm van. Dus toen ben ik ook weggelopen. Of uiteindelijk weggegaan bij die uitgever. Dus dat is hem niet geworden. En ik ben uiteindelijk gelukkig bij Prometheus terechtgekomen. Maar Want het idee is vrouwen houden van softe dingen of zo. Terwijl, ja, nou ja, en achteraf dacht ik, ja, het is ook een eigenlijk heel simpel. Het is natuurlijk meer ook een feminine benadering, hè? Dat is wel zo. Het is niet voor vrouwen, maar dat je een meer feminine benadering kiest. Dat is het wel. En dat wordt vanuit een mannenperspectief als soft omschreven. Ja, maar ik moet als ik. U bent dan de pleitbezorger van de zachte krachten, maar u gaat er wel met een gestrekt been in. Ja, dat zou best wel eens kunnen. Ja, u bent vrij direct, ja. Vol zelfvertrouwen. U geeft heel veel voorbeelden van hoe het anders kan en hoe het zou moeten ook. Ja. Ja, ik vind niet een vrouwenboek of vrouwenliteratuur. Nee, precies. Ik vind dat ook een onzinnige discussie. Die slaat helemaal nergens op. Maar in het begin van het boek, en daar heb ik heel veel plezier aan gehad, heb ik uiteindelijk een passage opgenomen over de filosofie van Michel Foucault, de Fransman. En die heeft colleges gegeven over het Griekse paresia. En je kunt dat ook vertalen met speaking truth to power, wat ook dus de macht tegen durven spreken. Mm-hmm. Maar in het Griekse zit iets wat wij eigenlijk helemaal niet kennen als begrip. Maar dat is frank en vrij zeggen waar het op staat, zonder dat in een agressieve, beschuldigende zin te doen. Maar wel te zeggen wat er aan de hand is. En dat, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. We We praten zo verder en dat is straks na het nieuws met Alex Brenninkmeijer over zijn nieuwe boek Moreel Leiderschap. En na 2:30 brengen we de documentaire Uit koloniale kelders, die onderzoekt hoe musea omgaan met ons koloniale verleden. Dat en meer straks na het nieuws van 1:00. Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.